นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะละมุตตมันณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อเรื่องว่าพุทธบูชาให้ท่านสาธุชนได้สดับรับฟังสืบต่อไปท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายพระพุทธเจ้าของเรามีพระชนมายุได้80ปีพระองค์ในเสด็จออกบวชเมื่อพระชนมายุได้29ปีแสวงหาธรรมะอยู่6ปีจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหลังจากเป็นพระพุทธเจ้าแล้วได้เที่ยวเทศสอนพุทธบริษัทอยู่เป็นเวลานานถึง45ปีพระองค์จึงปรินิพพานพระธรรมคำสั่งสอนที่เป็นอมตะมรดกเป็นมรดกที่ไม่ตายถ่ายทอดมาถึงพวกเราในยุคปัจจุบันนี้เราเรียกว่าพระไตรปิฎกไตรแปลว่า3ปิฎกแปลว่าหมวดแบ่งเป็นหมวดใหญ่ๆใน3หมวดมีหนังสืออยู่45เล่มแบ่งเป็น3หมวดหนังสือ45เล่มก็เท่ากับ45พรรษาแสดงว่าพระพุทธองค์เทศได้ปีละเล่มละเล่ม45ปีก็ได้45เล่มใน45เล่มนั้นแบ่งเป็นหมวดเป็น3หมวดหมวดพระวินัยหมวดพระสูตรหมวดพระอภิธรรมเราเรียกว่าพระไตรปิฎกพระวินัยมีหนังสืออยู่8เล่มตั้งแต่เล่มที่1ถึงเล่มที่8มีอยู่5คัมภีร์อาธิกรรมปาจิตตีมหาวรรคจุลวรรควเลวารวรรคเรียกย่อๆว่าอาปามะอาปามะจุปะอาปามะจุปะนี่เป็นหัวใจพระอภิธรรมเมื่อมีพระธรรมขันธ์อยู่ 21,000 พระธรรมขันธ์ย่อให้สั้นพระวินัยก็คือศีลศีลมีหน้าที่ปราบกิเลสหยาบๆชำระกิเลสหยาบๆที่จะล่วงออกมาทางกายกับปากเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พูดเท็จพูดคำหยาบเป็นต้นถ้าคนมีวินัยคือมีศีลแล้วกิเลสหยาบเหล่านี้ไม่ออกมาทางนี้เลยดังนั้นศีลจึงรักษากายกับวาจาให้เรียบร้อยนั่นแหละคือวินัยหรือแปลว่าระเบียบก็ได้แปลว่าฝึกกายฝึกวาจาก็ได้พระสูตรมีถึง25เล่มมีอยู่5คัมภีร์ทีมะสังอังคกนี่หัวใจพระสูตรทีก็ทีขนิกายมะก็มัชฌิมนิกายสังก็สังยุตตนิกายอังก็อังคุตตนิกายโคก็คุตตกนิกายเรียกย่อๆว่าทีมะสังอังคกเป็นคาถาเรียนหนังสือเก่งถ้าใครท่องเสกน้ำล้างหน้าทุกวันทุกวันถือดีนักโบราณเราต้องใช้ครองบาทพระตื่นช้าๆต้องใช้หัวใจพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมเสกปลุกบาทของท่านตั้งแต่ตีสี่เมื่อว่าถึงธรรมขันธ์ก็มี 21,000 พระธรรมขันธ์เมื่อจะย่อให้สั้นๆก็ได้แก่สมาธิสมาธิแปลว่าตั้งใจมั่นอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมีหน้าที่ปราบกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทั้งห้ามีกามฉันทะพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสผดเป็นต้นพระสูตรพระอภิธรรมมี12เล่มตั้งแต่เล่ม34ถึง45ว่าถึงพระคัมภีร์ถึงกิจคัมภีร์สังวิทาปุกยปะในหัวใจพระอภิธรรมสังก็สังคณีวิกวิพังทาตุทาตุกถาปุปุคละบัญญัติกะกถาวัตถุยะยมกปะปัฏฐานแต่ย่อเหลือ4กิจเจตสิกรูปนิพพานแต่ย่อที่สุดเหลือข้อเดียวคือปัญญาปัญญามีหน้าที่ปราบอนุสัยกิเลสที่นอนดองอยู่ในใจของแต่ละบุคคล นี่คือพระอภิธรรมดังนั้นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อจะว่าโดยละเอียดแล้วมีอยู่45เล่มเราเรียกว่าพระไตรปิฎกว่าเป็นคัมภีร์กับพระวินัยมี5พระสูตรมี5อภิธรรมมี7คัมภีร์แต่เมื่อจะว่าโดยพระธรรมขันธ์เนื้อหาสาระของธรรมะแท้ๆมีอยู่ถึง 84,000 พระธรรมขันธ์แต่เมื่อจะย่อให้สั้นพระองค์ย่อลงมาเหลือ3ศีลสมาธิปัญญาสัพพปาปัสสะอกรณังการไม่ทำบาปทั้งปวงนั่นคือศีลกุศลสูปสัมปทาการยังกุศลให้ถึงพร้อมคือสมาธิสจิตตประโยทัปปนังยังจิตใจของตนให้ผ่องใสนั่นคือปัญญาแต่ข้อนี้ก็ต้องระวังถ้าเราไม่ดูหนังสือไม่ชนกันไปดูในธรรมบทก็จะไปค้านกันในสามอนเพราะฉะนั้นต้องดูหนังสือให้ชนกันในธรรมบทคำว่าสัพพปาปัสสะอกรณังไม่ทำความชั่วทุกอย่างท่านแก้ว่าได้แก่อกุศลจิต12ดวงโลภะมูลจิต8โทสะมูลจิต2โมหะมูลจิต2นั่นแหละถูกแล้วไม่ทำบาปในที่นี้ก็คือศีลบาปคืออะไรท่านแก้บาปก็คือรากของบาปได้แก่อกุศล12ดวงนั่นแหละข้อที่2กุศลสูปสัมปทาในธรรมบทท่านแก้ว่าได้แก่กุศลทั้งแต่ตั้งแต่โลกิยะจนกระทั่งถึงโน้นอรหัตตมรรคนี่เป็นสัพพังกุศลกุศลสูปสัมปทายังกุศลให้ถึงพร้อมบุญทุกๆอย่างจนกระทั่งถึงโลกุตตระแล้วก็หมายอรหัตตมรรคส่วนคำว่าสกิตตประโยทัปปนังหมายเอาอรหัตผลในสามมนท่านแก้ว่าสัพพปาปัสสะอกรณังก็ได้แก่สมาธิได้แก่ศีลกุศลสูปสัมปทาสมาธิสกิตตประโยทัปปนังได้แก่ปัญญาย่อแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาถูกทั้งนั้นถูกเลยกันหมดในข้ออย่างหนึ่งท่านมุ่งอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งท่านมุ่งอย่างหนึ่งแยกอธิบายให้เข้าใจตามผู้ฟังตามอัธยาศัยถูกด้วยกันทั้งนั้นอ่านหนังสือไม่มีขัดกันถ้าเราเข้าใจแล้วนั่นคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้พระพุทธเจ้านี่มีบุญคุณต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือที่จะนับจะประมาณในพุทธคุณมหาพุทธคุณพลานาคุณของพระพุทธเจ้าไว้มากมายว่าจะมีบุรุษพิเศษมีปากพันปากมีศีรษะแต่ละศีรษะศีรษะตั้งร้อยแต่ละศีรษะมีปากตั้งร้อยปากสีเสสีเสสตังมุขเขนี่จะพรณนาคุณของพระเจ้าตลอดกับตลอดกันก็ไม่สามารถจะพรณนาให้สิ้นสุดได้อายุยืนเป็นกับเป็นกันก็พรณนาให้สิ้นสุดไม่ได้เพราะท่านมีบุญคุณคนมากแต่เมื่อสรุปแล้วพระคุณของพระเจ้ากันเหลือ3พระมหากรุณาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณเหลือเท่านี้ดังนั้นพุทธบูชาบูชาพระพุทธเจ้านี่ก็คือบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้านั่นแหละพุทธบูชามหาตีชะวันโตฮะธรรมบูชามหาโพคะวะโหการบูชาพระพุทธเจ้านี่ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นผลอันสูงในพระพุทธศาสนาเรียกว่าพุทธบูชาก็คือบูชาพระพุทธเจ้าทีนี้ก็มีปัญหาต่อไปว่าคำว่าบูชาเนี่ยหมายความแค่ไหนเราบูชาพระพุทธเจ้านะบูชาอย่างไรพระพุทธเจ้าก็นิพพานแล้วก็ทำความเข้าใจซะก่อนคำว่าบูชานี่หมายความได้หลายอย่างหนึ่งหมายถึงเครื่องสักการะที่เรานำไปให้ท่านผู้มีบุญคุณท่านผู้มีพระคุณมีพระรัตนตรัยบิดามารดาเป็นต้นนั่นคือความหมายของคำว่าบูชาหมายเอาเครื่องสักการะดอกไม้ธูปเทียนหรือจตุปัจจัยทยธรรมที่เราจัดไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อจะนำไปถวายแก่พระพุทธเจ้าหรือพระธรรมหรือพระสงฆ์หรือให้แก่ท่านผู้มีบุญคุณเช่นบิดามารดาเป็นต้นนั่นเป็นความหมายของคำว่าบูชาข้อหนึ่งทีนี้ข้อสองคำว่าบูชาหมายความว่าทำความเคารพนับถือด้วยกายวาจาใจเขาเรียกว่าคารุการะทำความเคารพโดยกายโดยวาจาและโดยน้ำใจประการที่3บูชาหมายความว่านับถือคือนับให้รู้แล้วถือเอาไปปฏิบัติตามเช่นนับให้รู้โอวาทของพระพุทธเจ้ามี3 คือห้ามให้ทำความชั่วทุกอย่างให้ทำแต่ความดีให้ชำระจิตใจของตนให้ผ่องใสและเราก็ถือคือลงมือปฏิบัติตามหรือท่านสอนให้รักษาศีล5ก็นับให้รู้ว่ามีกี่ตัวและรักษาให้ครบนับให้รู้ดูให้จำทำให้จริงโบราณท่านว่าอย่างนี้ข้อที่4บูชาหมายความว่าการกราบไหว้ด้วยน้ำใจอันบริสุทธิ์โดยระลึกถึงพระบริสุทธิ์ที่คนพระปัญญาคุณและพระมหากรุณาคุณของพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าการบูชาคำว่าบูชานะทีนี้บูชามีกี่อย่างมี2 อย่าง1อามิสบูชา2ปฏิปฏิบูชาบูชาด้วยอามิสมีดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้นปฏิปฏิบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติตามเช่นถึงพระไตรสรณคมสมาทานศีล5ศีล8ศีล10 227หรือเจริญสมถะวิปัสสนาอันนี้เรียกว่าบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ด้วยอามิสทีนี้ผู้ที่ควรแก่การบูชาไม่ใช่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวหรอกพระพุทธเจ้าก็ควรแก่การบูชาพระปฏิเจกพุทธเจ้าก็ควรรองพระพุทธเจ้าพระสาวกของพระพุทธเจ้าและพระอุปัชฌาย์อาจารย์บิดามารดาครูเป็นต้นก็เป็นผู้ควรแจกการบูชาแต่ในหัวข้อเทศวันนี้ถือว่าพุทธบูชาประบูชาพระพุทธเจ้าแต่ถึงอะไรก็เนื่องถึงกันหมดพูดถึงพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมประสงค์เนื่องถึงกันอิจิตังรัตนัตตยังอิจิกาพัทธเมวิทังพระพุทธพระธรรมประสงค์เนื่องเป็นอันเดียวเหมือนปืนกับ3กระบอกตั้งเคียงกันอยู่กระบอกนึงล้มก็ล้มหมดพระรัตนตรัยก็เหมือนกันต้องอาศัยอยู่ด้วยกันพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรมพระธรรมเป็นคำสั่งสอนพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามดังนั้นคำว่าพุทธบูชาบูชาพระพุทธเจ้ากินความมดถึงพระธรรมพระสงฆ์ด้วยทีนี้เราจะเอาอะไรไปบูชาท่านของที่ควรบูชาก็คืออามิสกับธรรมปฏิบัติตามทีนี้อามิสซึ่งเป็นของควรบูชานี้นะท่านกล่าวไว้ว่า1รมาลาในเจระเบียบดอกไม้ต่างๆที่เราเอามาใส่แก่กันมาจัดโต๊ะหมู่จัดใส่พานสวยๆตามที่เรามีฝีไม้ลายมือจะทำได้ก็เมื่อวันวานนี้ยังมีโยมเมืองนนท์ได้เอาจัดดอกไม้สวยด้วยฝีไม้ในมือของโยมมาบูชาในโบสถ์วัดมหาธาตุ 5,000 ใหญ่ๆหรือ 8,000 ใหญ่ๆราคาเป็นหลายร้อยหลายพันอยู่โยมก็มีศรัทธาจัดมาสวยเนี่ยนี่เขาเรียกว่ามาลาข้อที่2คันทะของหอมทุกชนิดดอกไม้หอมกลิ่นธูปหอมต่างๆบูชาพระพุทธเจ้าอันนี้มุ่งเอากลิ่นบูชาดอกบัวหอมกฤษณากลัมพักอะไรเป็นต้น3มิเลปณะเครื่องรูปไล่เครื่องรูปไล่นี่เอามาทำอะไรน้ำอบน้ำหอมที่สงพระพุทธรูปก็จดเข้าในนี้ได้ตลอดจนกระทั่งปูนที่เอามาทากุฏิก็ชื่อว่าเป็นวิเลปณะเครื่องรูปไล่เครื่องฉาบทาตลอดกุฏิวิหารหรือเครื่องทาร่างกายป้องกันโรคภัยป้องกันกลิ่นเหม็นสมัยก่อนพระมีกลิ่นเหม็นเหมือนม้าพระพุทธเจ้าให้วิเลปณะทาเขาหอมกันได้ไม่เป็นอาบัติอาภรณะอาภรณ์หมายถึงเครื่องนุ่งห่มกับเป็นเช่นเครื่องห่มพระพุทธรูปเครื่องห่มพระเจดีย์หรือไตรกีวรเป็นต้นก็อยู่ในอัตตนี้ทีปะประทีปเทียนตะเกียงน้ำมันไฟฟ้าก็บูชาได้โทปะโทปต่างๆโทปหอมสีสมนึกโทปหอมเมืองอินเดียโทปหอมมงคลโทปหอมอะไรอะมีเยอะรูปต่างๆก็บูชาได้นอกจากนี้ปัจจัย4เครื่องนุ่งห่มอาหารอาหารก็บูชาได้เครื่องนุ่งห่มก็บูชาได้ที่อยู่ที่อาศัยยาแก้ไขบูชาได้ทั้งนั้นอาหารพระพุทธเจ้าไม่ฉันเราไปถวายทำไมบางคนก็อาจจะคิดดอกไม้พระพุทธเจ้าก็ไม่ดมเอาไปถวายทำไมอันนี้เรียกว่าบูชาด้วยอามิสพระพุทธเจ้าจะดมหรือดมจะใช้หรือไม่ใช้ไม่เป็นปัญหามันเหมือนกันกับข้าวข้าวพระพระพุทธเจ้าไม่ฉันหรอก แต่ว่าคนทำเป็นคนได้บุญนะเหมือนศพพ่อศพแม่นั่นแหละหาข้าวไปแล้วก็เคาะโรงพ่อลูกมากินข้าวนะแม่ลูกมากินข้าวท่านไม่มากินดอกมีแต่แมวกับหนูกับจิ้งจกแมลงวันนั่นแหละแล้วทำไมทำไมล่ะโปรดอย่านึกดูหมิ่นนะอย่านึกว่าบุญอย่างนี้จะไม่เกิดบุญนะมาว่ามันเยถะปุญญัสสะนะมตังอาคมิสติยะดูหมิ่นบุญว่ามีน้อยว่าทำน้อยน้ำตาลย่อยเมื่อไรได้หนักหนาให้น้ำตาลหยดลงย่อยหยดลงย่อยลงหยดลงย่อยลงทีละหยดทีละหยาดมันก็เต็มกระบอกเต็มตุ่มได้อันนี้มันเป็นจิตมหากุศลนะผู้ที่เอาข้าวไปบูชาที่ศพพ่อศพแม่ก็ดีหรือเอาข้าวไปบูชาพระก็ดีอันนี้มันเป็นจิตมหากุศลไม่ใช่จิตบาปจิตตรงนี้เป็นบุญเนื่อยความกตัญญูกตเวทีโดยคมจังรักภักดีต่อพ่อต่อแม่ต่อพระพุทธพระธรรมสงฆ์ไม่ใช่จิตบาปถ้าตายด้วยจิตตรงนี้ต่ำก็เกิดเป็นมนุษย์สงก็เกิดสวรรค์ได้นะอันนี้มันเป็นอามิสบูชาเนี่ยท่านฉันหรือไม่ฉันท่านกินหรือไม่ทานหรือไม่ทานก็ตามดอกไม้พระพุทธเจ้าไม่เคยดมเลยแต่ว่าเราเอาไปบูชาทำไมล่ะข้าวก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยฉันให้เราหรอกพระพุทธรูปไม่ฉันแต่เราก็บูชาแล้วได้บุญไม่ได้บุญเพราะเหตุไรก็เพราะว่าใจของคนทำต่างหากบุญมันเราเอาบุญต่างหากไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านเอาบุญมาให้เราเป็นคนได้บุญเพราะเราทำเนี่ยเราทำเราได้พระพุทธเจ้าท่านอยู่ของพระองค์ท่านพระรูปของท่านน่ะเอาบูชาไปเถอะท่านให้ไม่เป็นหรอกแต่เราทำถูกเป็นบุญแก่เราต่างหากมันเหมือนกับนาอุปมาง่ายๆที่ดินเนี่ยถ้าใครมีสวนทุเรียนใครมีสวนส้มใครมีสวนผักปลูกลงไปแล้วใครเป็นคนได้คนที่ปลูกได้ใช่ไหมใช่แล้วไอ้ที่ดินล่ะก็ที่ดินเขาไม่ได้กินนอกจากปุ๋ยจากอะไรเท่านั้นแหละเอาใส่ลงไปมันงามไม่รู้เรื่องหรอกอันไหนจะสวยจะสวยงามไม่รู้เรื่องแต่คนทำเป็นคนได้อันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านไม่รับแม้แต่ใจของเราเป็นบุญเราเป็นคนทำเราเป็นคนได้เพราะฉะนั้นทำดีเท่าไรได้ดีเท่านั้นไม่ใช่คนอื่นได้ทำให้เรานี่ทำให้ตัวของเรานี่บางคนอาจจะเข้าใจผิดบูชาพระพุทธพระธรรมสงฆ์จัดของเร็วๆจัดของไม่ดีนะแต่เวลาอยากได้เราอยากได้ดีแต่เวลาถวายพระองค์ถวายของไม่ดีมันก็ต้องได้ไม่ดีสิมีพระองค์หนึ่งท่านจะทำบุญท่านคัดเลือกผ้าที่ไม่ดีให้แต่ที่ดีท่านไม่ให้เวลาท่านไปจับฉลากได้แต่ผ้าไม่ดีเลยต่อมาท่านเกิดความคิดใหม่เอ๊ะเราทำไมได้ไม่ดีคนอื่นเขาได้ดีๆก็ปฏิวัติจิตใจใหม่เพราะเราทำไม่ดีเราเลือกเอาผ้าที่เนื้อหยาบๆเนื้อไม่ดีไปทำบุญต่อไปยังคัดเอาแต่เนื้อดีๆตั้งแต่นั้นมาท่านเล่าให้ฟังว่าก็จับฉลากที่ไหนได้แต่ของดีๆไงอันนี้มันก็ทำอย่างไรมันก็ต้องได้อย่างนั้นยาพิสังละปฏิพิชังตาพิสังละปฏิพลังหว่านพืชอย่างใดก็ได้ผลอย่างนั้นแหละดังนั้นเราทุกคนที่ทำบุญต้องทำให้ดีอะไรที่เราชอบอะไรที่เราต้องการจัดให้สวยให้ประณีตเท่าไรดีเท่าไรเราก็ได้ดีเท่านั้นมาอยู่ที่ใจเราเนี่ยของเราเป็นคนได้แท้ๆไม่ใช่ทำให้คนอื่นเหมือนดินดังที่กล่าวมาแล้วนะนี่การบูชาพระพุทธเจ้าหรืออามิสหรือพระธรรมประสงค์ด้วยจบไปแล้วทีนี้การบูชาด้วยการปฏิบัติที่เนี่ยการปฏิบัติจะทำอย่างไรบูชาด้วยดอกไม้ก็ต้องการกลิ่นหอมก็มีข้อนี้พระอนนท์ได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าโมระคันโทกลิ่นหอมที่เกิดจากรากพระองค์ก็ตรัสแล้วสารคันโทกลิ่นหอมที่เกิดจากแก่นพระองค์ก็ตรัสแล้วเช่นแก่นจันทร์ปุพพะคันโทกลิ่นหอมที่เกิดจากดอกเช่นดอกกฤษณาดอกกะลำพักดอกบัวพระองค์ก็ตรัสไว้แล้วแต่กลิ่นเหล่านี้ไปได้เฉพาะทวนตามลมเท่านั้นทวนลมไปไม่ได้ข้าพระองค์สงสัยว่าจะมีกลิ่นอะไรหนอที่ไปดั้งทั้งทวนลมทั้งตามลมพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์จึงตรัสว่าอานนท์อยากทราบหรือโปรดตั้งใจเธอตรงตั้งใจฟังพระองค์ก็เทศว่าผู้หญิงหรือชายอยู่บ้านใดนิคมใดตำบลใดอำเภอใดพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรังคัจฉามิสังฆังสรังคัจฉามิเป็นพูดถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึงที่ระลึกถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึงที่ระลึกแล้วกันเลยเป็นผู้มีศีล5ศีลวาเป็นผู้มีศีล5พระองค์จึงตรัสว่าอานนท์อยากทราบหรือโปรดตั้งใจเธอตรงตั้งใจฟังพระองค์ก็เทศว่าผู้หญิงหรือชายอยู่บ้านใดนิคมใดตำบลใดอำเภอใด พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเป็นพูดถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึงที่ระลึกถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึงที่ระลึกแล้วกันเลยเป็นผู้มีศีล5ศีลวาเป็นผู้มีศีล5มีกัลยาณธรรมเป็นผู้ไม่ตนียินดีในการจำแนกแก่ทานสังวิภาคารโตเป็นผู้ใจกว้างใจขวางยินดีจำแนกแก่ทานนี่แหละอนนท์คนอย่างนี้แหละเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามอยู่บ้านใดเมืองใดก็ตามชื่อว่าเป็นผู้มีกลิ่นหอมอัปปมัตโตอยังคันโทยะวายังตะคราจันเทนีกลิ่นดอกกฤษณากลัมพักนี่มันนิดหน่อยเท่านั้นโยจะสีละวตังคันโทส่วนกลิ่นใดของคนผู้มีศีลมีธรรมนี้วาติเทเวสุอุตตโมสามารถจะพุ่งหอมพุ่งขจรกระจายไปทั่วทุกทิศทุกทางไปได้ทั้งตามลมไปได้ถึงทลมไปได้ทั้งทิศเบื้องสูงทั้งทิศเบื้องต่ำไปได้ทุกแง่ทุกมุมนี่คือคนมีศีล5คนมีกัลยาณธรรมคนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึงที่ระลึกนี่แหละคือบูชาพระพุทธเจ้าขั้นต้นต้นก็เป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้พระองค์ก็สรรเสริญไว้อย่างนี้ว่าติเทเวสุตโมยมะแต่พุ่งหอมไปในมนุษย์เลยอนุเนยไปจนถึงเทวดาไปจนถึงพรหมโลกว่าติเทเวสุตโมเป็นผู้สูงสุดในเทวดาเลยมนุษย์ทั้งหลายด้วยมันหอมไปอย่างนี้นะดังนั้นบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจึงกล่าวพุทธบูชามหาตีชวันโตเหรอมีเดชมากเลยธรรมบูชามหาโพคบหัวสังฆบูชามหาโพโคอ่ะดังนั้นการบูชาพระพุทธเจ้านี่จึงถือว่าเป็นหลักสำคัญบูชาขั้นต้นก็ด้วยการถึงปัจจัยสรคมสมาทานศีลบูชาขั้นกลางเราก็ไหว้พระสวดมนต์เจริญกรรมฐานเรียนธรรมะเจริญสมถกรรมฐานบูชาขั้นสูงสุดก็เจริญวิปัสสนากรรมฐานนี่แหละเรียกว่าบูชาพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชาทีนี้ปัญหาก็มีว่าการบูชาพระพุทธเจ้านี่เป็นมงคลอย่างไรที่ว่าเป็นมงคลอันสูงสุดน่ะเป็นมงคลได้จริงหรือจริงการบูชาพระพุทธเจ้าทั้งสองอย่างทั้งถือว่าเป็นมหากุศลแก่ตนของเราเองเป็นผู้เตรียมตัวก่อนตายคนที่ได้บูชาพระพุทธประสงค์เตรียมตัวก่อนตายตายก็ไปดีเช่นนางโกสาตกีเนี่ยเตรียมพร้อมตายก็ได้ไปเกิดในสวรรค์สุมาละมาลาการเป็นต้นให้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทชื่อว่าเป็นผู้ได้บำเพ็ญประโยชน์ทั้งสามประโยชน์โลกนี้ประโยชน์อย่างโลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งด้วยนั่นแหละเป็นมงคลอันสูงสุดในชีวิตของแต่ละท่านอันละตัวอย่างที่คนได้บูชาเนี่ยในวันอาสาฬหบูชาในวันมาฆะในวันอัตตาวิสาขะในวันอัฐมีหรือตามปกติก็ตามเราควรจะได้บูชาการบูชาตามกาลสมัยนั้นอย่างนั้นเป็นการพิเศษทีนี้เราบูชาทุกวันเราก็ได้บุญทุกวันตอนจะนอนควรจะได้บูชาพระรัตนตรัยทุกวันมีลูกมีเมียก็พาลูกพาเมียบูชามีลูกมีหลานก็พาลูกพาลูกพาหลานบูชามีคนหนึ่งเป็นนายร้อยเป็นร้อยเอกเป็นทหารเป็นแพทย์แต่ก่อนเขาคิดผิดเขาคิดว่าสนุกเมืองฟ้ามาแต่แดดกับฝนสนุกเมืองคนไม่ได้กินกับเที่ยวสนุกเมืองฟ้ามาแต่แดดกับฝนสนุกเมืองคนไม่ได้กินกับเล่นต่อมาแต่ก่อนนั้นกินแต่เหล้าเที่ยวเตะหามรุ่มหังค่ำลูก6คนพ่อก็ยังขี้เมาอยู่ด้วยขั้นต่อมานี่นายทหารคนนี้ทหารคนนี้เกิดจิตคิดขึ้นว่าเรานี่คิดผิดหรือยังไงทำไมเมาแต่เหล้าเราควรจะเลิกแล้วจะเลิกโดยวิธีใดขอลาราชการบวช3เดือนเมื่อบวชเสร็จท่านก็จ่อยพระสวดมนต์เจริญกรรมฐานพอออกไปเลิกหมดแล้วเราไม่เอาบุหรี่ไม่เอาปฏิวัติตัวเองเรียบร้อยแล้วก็ปฏิวัติครอบครัวไปบ้านเป็นทิศแล้วนะทิศก็แปลว่าบัณฑิตฉลาดแล้วผสมกับที่ได้บวชแท้ต่อมาก็เอาบ้านนั่นแหละให้เป็นที่ไหว้พระสวดมนต์มีโต๊ะบูชาอยู่กลางมีพรมน้ำมันปูอยู่หน้าโต๊ะบูชาพ่อนั่งข้างขวาแม่นั่งข้างซ้ายลูก6คนอยู่กลางพระลูกไหว้พระสวดมนต์ทุกวันทุกวันก่อนนอนทำเป็นเหมือนว่าเราเป็นสมภารวัดตั้งแต่นั้นมาลูกก็เราเรียนหนังสือดีแม่บ้านก็หน้าบ้านแจ่มใสเนี่ยนี่แหละมาเล่าให้อาตมาฟังแต่ก่อนผมเข้าใจผิดครับ ผมไม่ว่านึกว่าสนุกมองฟ้ามันจะแดดกับฝนสนุกมองคนไม่ได้ยินกับเที่ยวกับเล่นได้เงินเดือนมากินเหล้ามุสลาถึงแม่บ้านน้อยลูกก็ไปโรงแรมโรงเรียนก็แทบจะไม่พอค่ารถค่าราแต่พอไปกินเหล้าทั้งหมดไม่นึกเลยแต่ก่อนแต่ทีนี้ผมกลับจิตกลับใจหมดแล้วครับผมสบายผมมีความสุขลูกผมก็เรียนหนังสือดีภรรยาก็เป็นสุขใหญ่นี่แหละท่านทั้งหลายธรรมจารีสุขขังเสติคนประพฤติทำเราอยู่เป็นสุขสุขจริงๆถ้าทำถูกนะดังนั้นเมื่อถึงวันอัสรหบูชาก็ดีวันวิสาขะวันมาฆะหรือวันธรรมดาก็ดีเราควรจะได้บูชาสมเด็จพ่อทุกวันนั่นแหละเมื่อถึงวันวิสาขะมาฆะอัสรหบูชาแล้วก็บูชาเป็นพิเศษคือตัวก่อนๆพิเศษก็หมายความว่าพาลูกพาหลานพาลูกพาเมียไปวัดไหว้พระสวดมนต์ถวายทานกับเพื่อนเขาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็เดินจงเดินเวียนเทียนเมื่อเดินเวียนเทียนแล้วก็เขาไปฟังเทศในโบสถ์สมาทานศีลนี่แหละจารีตประเพณีเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าโดยพระธรรมโดยพระสงฆ์ด้วยเป็นการทำถูกที่สุดในเพื่อจะได้นำลูกนำหลานให้ได้กล่อมเกลาแล้วหล่ออุปนิสัยใจคอของเขาให้เป็นลูกแก้วที่ดีของพ่อของแม่โอ้ยพ่อเราใจบุญสุนทานเขาก็จะเลยกลัวบาปเกรงบาปเขาก็พ่อแม่ต้องนำเขาเป็นพ่อพิมพ์ของลูกที่ดีต้องเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นการบูชาแต่ที่นี้ถ้าท่านไม่สามารถจะไปได้ล่ะในวันอาสนะหะก็ดีวันวิสาขะมาเข้าก็ดีท่านก็ไม่ต้องไปถ้าไปแล้วท่านเดือดร้อนรองเท้าก็หายไปเดี๋ยวเหยียบเท้ากันก็ขากันตายในนี้อันตรายรอบด้านเหินไปแล้วบ้านไม่มีใครอยู่ถูกขโมยงัดก็เดือดร้อนอีกพวกขโมยก็ไม่เอาบุญเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปหรอกโยมเอ้ยอยู่บ้านนั่นแหละแล้วจะทำอย่างไรล่ะจึงจะได้บุญคนฉลาดเอาไม่ยากหรอกเราก็พยายามที่จะทำให้ได้เช่นพาลูกพาเมียจัดโต๊ะบูชาพอสมควรแก่ฐานะทานข้าวปราหารเสร็จแล้วทำไปรักษาศีล8เราก็พาลูกไหว้พระสวดมนต์ย่อๆแล้วก็นั่งกรรมฐานบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติหรือเปิดวิทยุฟังเทศพระท่านเทศหรืออัดเทปไปเปิดเทปฟังเปิดเทปฟังในขณะนั้นเทปมีเยอะวัดพระธาตุของ67ม้วนมีจำหน่ายเท่านั้นต้องการชนิดไหนไปเปิดฟังได้บูชาอย่างนี้ก็มีโยมก็ไปเปิดฟังแล้วก็นั่งพาลูกพาเมียนั่งฟังเทศไปเหมือนมีพระประเทศอยู่ที่บ้านพระพุทธรูปเป็นประธานอย่างนี้สุขโยมเอ้ยสบายหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขแน่ถ้าทุกคนเป็นอย่างนี้เราประเทศไทยนี่เจริญโจรผู้ร้ายไม่มีแล้วอันนี้เราต้องปฏิวัติตัวเองยิ่งจะเข้าพรรษาอย่างนี้แหละควรได้อธิษฐานจิตอธิษฐานใจโบราณเราถือมากเข้าพรรษาเขาอธิษฐานคนเคยติดเหล้าเลิกมดไม่เอาแล้วตลอดพรรษาตายเป็นตายอดทนคนติดบุหรี่เลิกบุหรี่คนติดมากเลิกมากคนติดเที่ยวเลิกเที่ยวเราจะต้องสร้างฐานะของเราให้ดีขึ้นเรียกว่าคนสร้างตัวของเราให้มีคุณค่าสูงเขาเรียกคุณค่าของคนอยู่ที่ผลของความดีคุณค่าของคนอยู่ที่ผลของงานคุณค่าของคนอยู่ที่ผลของบุญเราต้องพัฒนาตัวของเราพัฒนาจิตใจให้เขาถึงธรรมะพัฒนาจริยธรรมของเราให้มันเพิ่มขึ้นโดยลำดับไม่ให้ตกต่ำลงไปเรื่อยอย่างนี้แหละควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เข้าพรรษาก็อธิษฐานจิตซะตลอดพรรษานี้ข้าพเจ้าจะไม่โกรธตลอดพรรษาก็ได้พรรษานี้ข้าพเจ้าจะรักษาศีล5ตลอดพรรษาก็ได้พรรษานี้ข้าพเจ้าจะถือศีล8ตลอดพรรษาก็ได้มีคนถือเยอะมีคนคิดอย่างนี้เยอะทําเยอะพรรษานี้ข้าพเจ้าจะฟังเทศน์ฟังธรรมตลอดพรรษาแล้วข้าพเจ้าจะเจริญกรรมฐานตลอดพรรษาว่าไปเถอะอธิษฐานแล้วก็ทําไว้นี่เป็นสัจจะบารมีพระพุทธเจ้าของเราใช้มามากแล้วสัจจะบารมีเนี่ยครั้งเป็นนกคุ้มไฟยังไงล่ะพระองค์เป็นนกคุ้มไฟตั้งสัจจะอธิษฐานไฟไม่ป่าไม่มาก็ไม่มีอะไรแล้วก็อธิษฐานจิตเลยหากว่าคนศีลคนธรรมมีอยู่ในโลกขอให้ไฟหนีไฟก็หนีจริงๆปลอดภัยเลยนี่ก็เพราะสัจจะบารมีในกรุงเทพมีบ้านหนึ่งไฟไหม้รอบเลยแต่บ้านนั้นไม่ไหม้เพราะโยมนี่ตั้งสัจจะอธิษฐานสวดคาถานกคุ้มไฟไว้แล้วอัตถิโลเกสีละกุโนสัจจังโซใจยนุทยาเตนะสัจเจนะคาหามิคาถานุคุ้มไฟกันไฟสวดนี่อย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้เมื่อตั้งไว้อย่างนี้ก็ปฏิบัติตามก็ได้ผลในสมัยก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโสเภณีพระเจ้าปัสสินันติโกศลไปเสด็จไปเล่นน้ำท่าน ตรัสมาว่าผู้ใดสามารถจะให้แม่น้ำมันไหลกลับจะให้รางวัลผู้หญิงนางหนึ่งเป็นโสเภณีนึกในใจว่าข้าพเจ้าเนี่ยเป็นโสเภณีมาตั้งแต่เป็นโสเภณีมาไม่เคยเลือกผู้ชายเลยใครต้องการให้ขอให้ได้เงินก็แล้วกันด้วยสัจวาจานี้ขอให้น้ำไหลกลับไหลกลับจริงๆนี่เป็นของที่อัศจรรย์ก็เพราะสัจจะตั้งสัจจะไว้ก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วในปัจจุบันมีลองมีพระองค์หนึ่งไม่ใช่พระหรอกท่านเป็นโจรไปลักไปปล้นไปฆ่านั่นเขาฆ่าเขาตายหรือไงไปลักของเขาหนีตำรวจจับก็ไปเอาซื้อจีวรไปห่มเองไม่ใช่บวชเป็นพระอันนี้ก็ไปถือไปทุดงไปตำป่าตำไรเรื่อยมีไปพักแห่งหนึ่งมีโยมมาอุปถัมภ์เขาก็นึกว่าพระทุดงเคร่งครัดโดยเขาไม่ทราบหัวตีนไปนอนต่อมาโยมผู้หญิงในตระกูลอุปถัมภ์นั้นก็มีท้องจะคลอดลูกพอคลอดแล้วรกไม่ออกมันก็จะตายทีเนี่ยจะตายกันไม่รู้ไงนิมนต์หลวงพ่อมาหลวงพ่อทำน้ำมนต์มาก็ไม่ออกไม่รู้ทำอะไรก็ไม่ออกหมดปัญญาคนเจ็บก็จะตายเข้าหลวงพ่อเลยเอ้าอันนี้ก็แล้วกันตั้งสัจจะอธิษฐานหลวงพ่อเอาก่อนเลยบอกข้าพเจ้าไม่ใช่พระข้าพเจ้าบวชหนีตำรวจจับดังนั้นด้วยสัจวาจานี้ขอให้รกออกผัวก็ตั้งสัจจะอธิษฐานข้าพเจ้าไม่ซื่อสัตย์ต่อเมียประพฤติผิดกามเมโดยเมียไม่รู้ด้วยสัจจะนี้ขอให้รกออกเมียเออข้าพเจ้าประพฤติผิดศีลกามเมผัวไม่รู้ด้วยสัจจะนี้ขอให้รกออกจริงๆเลยนี่สัจจะของมนุษย์เป็นอย่างนี้นะและมีอีกคนหนึ่งพระแก้วมรกตของเรานี่แหละคู่บ้านคู่เมืองในซักเซ็ตมีคนหนึ่งทะเลาะกับแฟนรักหนีโอ้ยขับรถตามอาตมากลัวจะไปชนเขาตายก่อนเมียสิก็เลยไปหากันแนะนำให้จุดธูปบูชาพระแก้วมรกตเสียบนบานสันกล่าวอธิษฐานไว้ตั้งสัจจะไว้ขอให้แฟนกลับภายใน24ชั่วโมงไม่ถึง24ชั่วโมงแฟนต้องกลับมาเลยนี่สัจจะบารมีนะโยมนะเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายจะเข้าพรรษาอธิษฐานพรรษานี่ต้องอธิษฐานจิตให้ดีปีนี้จะทำอะไรให้มันเป็นล่ำเป็นสันภายในพรรษานี่มันได้สักอย่างนึงตลอดออกพรรษาแล้วอาตมาขอเชิญทุกท่านอธิษฐานจิตเลยนะให้เอาว่าจะรักษาศีล5ตลอดหรือจะไหว้พระสวดมนต์ทุกวันหรือจะนั่งกรรมฐานทุกวันเลือกเอาก็แล้วกันอย่างนี้เรียกว่าเราทำถูกต้องแล้วบางหน่วยข้าราชการท่านผู้ใหญ่เป็นนายทหารที่เป็นหัวหน้าเจ้ากรมเจ้านั่นต่างๆกับพาลูกน้องทุกคนเตือนให้อธิษฐานจิตภายในพรรษาไม่ดื่มเหล้าเมาสุราอย่างนี้เป็นของที่ดีแท้คนแก่การยกย่องสรรเสริญวันหนึ่งที่เนี่ยกรมยุทธศึกษาสารอากาศโอ้ข้าราชการทหารไปฟังเทศเยอะเสริมเก้าอี้กันเลยนะอย่างนี้พากันเข้าหันหน้าเข้าวัดอย่างนี้แหละถูกที่สุดแล้วหรือสาธารณสุขก็มีสอนจริยธรรมหรือว่าอนิมนต์พระไปปาฐกถาบางเทศบ้างเพื่อพัฒนาจิตใจของข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุขให้ประกันมีจิตใจเยือกเย็นอยู่กับธรรมะก็ควรจัดการอนุโมทนาดีแล้วเราหันหน้าให้ธรรมะเจริญสัทธรรมะสัมมุขตาหันหน้าให้พระสัทธรรมมิตรดีธรรมะจารีสุขังสติคนประพฤติธรรมก็มีแต่อยู่สบายธรรมะกาโมภวังโหติคนใคร่ธรรมะก็มีแต่ความเจริญคงงันข้ามธรรมเทศสีปาราปโนคนเกลียดธรรมะมีแต่ความเสื่อมอย่างนั้นเราจะต้องบูชาพระพุทธเจ้าของเราด้วยการบูชาด้วยอามิตรด้วยการปฏิบัติขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงตัวอย่างผู้ที่บูชาพระพุทธเจ้าเช่นนายสุมนะมาลาการเนี่ยเป็นช่างดอกไม้เป็นช่างจัดดอกไม้คนหนึ่งในกรุงราชคฤห์เขาบำรุงพระเจ้าพิมสารด้วยดอกมะลิวันหนึ่งก็ถือดอกไม้เดินไปสู่ที่บำรุงของพระราชาเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จไปบิณฑบาตก็มีจิตเลื่อมใสก็ไล่ไล่ถวายดอกไม้8กำมือเป็นพุทธบูชาพระราชาทรงทราบทรงเลื่อมใสรับสั่งให้หานายมาลาการมาและก็วรจทานช้างม้าทาสทาสีนารีผู้ประดับด้วยเครื่องอลังการล้วนแต่อย่างละ8ละ8และก็บ้านซวยกหาปณะพันเครื่องประดับชื่อมหาลดาประสาทแก่ท่านผู้นั้นพระอานนท์ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าขับผลของการบูชาจักมีแก่นายมาการอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้าตรัสว่าอานนท์นายมาลาการนี้สละชีวิตเพื่อเราทำการบูชาด้วยดอกไม้จักไม่ไปสู่ทุกขติตลอดแสนกับท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษย์โลกแล้วจักเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าสุมนะนี่แหละอานิสงส์เรื่องนี้ก็ชี้เห็นแล้วว่าอามิสบูชาที่บุคคลถวายด้วยศรัทธา ยังมีพลานิสงส์มากมายจนถึงกับเป็นพระวปัจจัยให้สำเร็จเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระสุทธาบินดีละคุณระบุตรท่านหนึ่งได้บำเพ็ญบารมีไว้ก่อสร้างบุญอยู่ในภพนั้นๆในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะเมื่อพระผู้มีภาคทรงพระชนอยู่ไม่อาจทำบุญได้เมื่อพระผู้มีภาคปรินิพพานแล้วก็ไปสู่ใส่ปูนขาวก้อนหนึ่งลงในแผ่นอิฐทั้งสองในเมื่อมหาชนประกันทำห้องสำหรับบรรจุพระเกียรติธาตุของพระพุทธเจ้าในบุญกรรมนั้นเขาได้ท่องเที่ยวไปในเทวโลกมนุษยโลก94กับในศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าของเราได้บังเกิดในเรือนแห่งกุลสกุลหนึ่งรู้เดียงสาแล้วเลื่อมใสในพระศาสนาบวชไม่นานนักตั้งใจเจริญวิปัสสนาไม่ช้าก็ได้เป็นพระอรหันต์มีนามปรากฏว่าสุทธาวินัยเถระเรื่องนี้ก็ชี้เห็นทั้งบุญกุศลเพียงเล็กน้อยที่บุคคลทำไปด้วยใจอันบริสุทธิ์ย่อมเป็นปัจจัยอันแก่กล้าสามารถให้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เนื่องนางโกสาตกีเทพติดาเมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได้รับเมื่อพระผู้มีภาคเจ้าปรินิพพานทรงสร้างพระสถูปและฉลองพระสถูปอุบาสิกาชาวกรุงราชคฤห์คนหนึ่งชำระสละละแต่เช้าตรู่ถือดอกบัวขมสี่ดอกด้วยตั้งใจว่าจะบูชาพระสถูปของพระศาสดามีใจเต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธาไม่ทันพิจารณาดูอันตรายในทางและเดินมุ่งหน้าตรงต่อพระสถูปอย่างเดียวขณะนั้นแม่โคลูกอ่อนวิ่งจูมาโดยเร็วเอาเขาควิดนางให้ถึงแก่ความตายนางตายแล้วเดี๋ยวไปบังเกิดในหมู่เทพธิดาชั้นดาวดึงปรากฏพร้อมกับรถในถ้ำกลางบริวารของท้าวสกเทวราชผู้กำลังเสด็จไปเล่นกรีธาในพระราชอุทยานมีภูษาเหลืองธงเหลืองเครื่องอลังการเหลืององค์ก็รูปไล่ด้วยจันเหลืองทัดชงดอกอุบลเหลืองมีปราสาทและบรรเครื่องบรรทมเหลืองที่นั่งเหลืองโภชนะเหลืองฉัตรเหลืองรถเหลืองทั้งนี้ก็เพราะผลบุญที่นางได้นำเอาดอกบัวขมสี่ดอกไปบูชาพระสรีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเรื่องนี้ที่เห็นว่าพระพุทธเจ้าจะนิพพานแล้วก็ตามหรือทรงพระชนอยู่ก็ตามถ้าบุคคลบูชาด้วยใจอันเลื่อมใสจริงๆแล้วย่อมได้รับอานิสงส์เป็นอันมากดังที่กล่าวมานี้ส่วนปฏิปฏิบูชาเช่นพระอัตถฐัตถเถระปฏิสัทธิละพระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญท่านเดินโยงคมนั่งกรรมฐานบูชาพระเจ้าโดยการปฏิบัติถึงกับพระองค์ตรัสชี้ให้สิกสงออกเป็นตัวอย่างว่าภิกขเวยัสสะมชินีหัวดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายผู้ใดมีความจงรักภักดีในเราผู้นั้นจงเจริญวิปัสสนาเช่นกับพระติสสะนั้นเถิดเพราะว่าถึงชนทั้งหลายจะพากันทำการบูชาด้วยดอกไม้ของหอมเราเป็นต้นก็ยังไม่ชัวร์ได้บูชาเราอย่างแท้จริงส่วนชนทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติธรรมสมควรเจตธรรมคือเจริญวิปัสสนาสมควรจะมรรคผลนิพพานจึงชื่อว่าได้บูชาเราอย่างแท้จริงดังนี้เป็นต้นหรือเป็นตัวอย่างการบูชาพระพุทธเจ้าชื่อว่าพุทธบูชาเป็นบุญเป็นกุศลสมควรแล้วที่เราท่านทั้งหลายจะได้พาลูกพาหลานประพฤติปฏิบัติทุกวันทุกวันวันสำคัญวันอาสาฬหะวันวาฆะวันวิสาขะควรทำเป็นกรณีพิเศษดังที่กล่าวมาแล้วอาตมาภาพในแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับเรื่องพุทธบูชาสมควรจากการเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เทศนาประโยชน์นี้ในวาสานการเป็นสิ้นสุดยุติลงแห่งการแสดงพระสัทธรรมเทศนานี้สัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอติไซปุญญเขตและกุศลสมบัติอนวัชกิจธรรมามิตรสการบูชาที่ท่านหลายได้บำเพ็ญมาขอจงเป็นธรรมะเดชะปกป้องรักษาทุกท่านให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเจริญด้วยอาลาภยศอายุวันนะสุขะพละปฏิพันธ์ธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิจมีดวงกิจสถิตมั่นอยู่ในทานสิ้นภาวนานำพาตนให้พ้นทุกถึงสุขอันไพบูลย์ด้วยกันทุกท่านเทอญยะถาวริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวเมวอิโตทินังเวตนังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามะนิโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัตชันตุนภโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่ขายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสนิจังหุทธาปจายิโนจตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลัง